Добры вечар. У Менску 22 гадзіна. На хвалях начной свабоды з вамі Ганна Соусь. Нашым госцем сёння будзе былы кіраўнік беларускай дыпмісіі ў Нямеччыне Аляксандр Рухля. Сярод іншага ён пракаментуе пытанне ў Віцебску, як перамагчы страх. Надо сказать «ап» и зарабить крок. Люди боятся свободы, она предусматривает какую-то ответственность. На гэтым тыдні мы даследуем якасць водаправоднай вады ў розных рэгіёнах Беларусі. Сёння пра сітуацыю ў Менску. Воду из-под крана я не пью принципиально в кроссовщине. То, что не годится, чтобы ее пить. И мыться в ней не очень хорошо. У нас очень вкусная вода. Зеленый лук. У начных доследах мы пагаворым пра інструкцыі, якія атрымалі ВНУ для правядзення папярэдніх сумоўяў з абітурыентамі на шэраг спецыяльнасцяў. А жыхары Магілёву скажуць, на што б яны пратэставалі чыноўнікаў. Гэтаксама ў нашым эфіры рэпартажы з прэзентацыі 28-моўнага слоўніку Лявона Баршэўскага і са святочнага кірмашу з нагоды Дня Святога Казіміра ў Горадні. У перадачы «Гукапіс» Аляксандр Памідораў працягне аповед пра гурт «Осі міра», а ў начной чытанцы Вінцэс Мудроў прадстаўляе аповесць «Страшны чалавек». Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслаў. Дзякуй, Ганна, і пачну выпуск навінаў з падзеяў вакол газу на Украіне. Расія зноў скараціла пастаўкі газу ва Украіну, якая цяпер атрымлівае ўдвая меней паліва, чым раней. Прычынай нявыплачаная запазычанасць. «Газпром» заяўляе, што гэта не адаб'ецца на заходніх партнерах. Кіеў папярэдзіў, што можа зменшыць транзыт расійскага газу ў Еўропу. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заявіў, што ён верыць у магчымасць дасягнення міру паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй яшчэ сёлета. Тым часам паведамляецца пра новыя сутычкі паміж ізраільцамі і палестынцамі сёння ўвечары. Калумбія збіраецца звярнуцца ў міжнародны крымінальны суд з просьбай выставіць абвінавачанні супраць прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса ў фінансаванні паўстанцаў. Калумбійскія ўлады сцвярджаюць, што ў часе недаўняга рэйду супраць ультралевай групоўкі ФАРК былі знойдзеныя доказы, што яна атрымлівала грошы ад Венесуэлы. Тым часам прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвінаваціў Венесуэлу ў правакацыйных манеўрах супраць Калумбіі. Сённяшнія праймерыс у амерыканскіх штатах Тэксас і Агаё могуць вызначыць рэальнага кандыдата на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі. Папярэднія апытанні паказваюць, што шанцы амаль роўныя і ў Хілары Клінтон, і ў Барака Абамы, які пакуль наперадзе. Вячаслаў Ракіцкі працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра падзеі ў Беларусі. Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию – институт особливого права державы на удел у керования господарчими субъектами. Праз механизм золотой акции держава могла вмешиваться у рашения акционерных товариствов. Говорит экономист Леонид Злотников. Когда уже где-то 700 миллионов долларов в этом году требно будет свернуть нашим кредиторам, обслуговывание внешних позык уже становится так само великим грузом, и требо находить другие позыки, как звернутые долги, которые были сделаны. То есть умовы такие, как и потребуют внешних позык и внешних инвестиций. Прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча затрымалі на трое сутак на час следчых дзеянняў. Яго падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на Менскай вуліцы Акрэсціна. Абвінавачанні ў грубым парушэнні грамадскага парадку 10 студзеня ў часе акцыі прадпрымальнікаў у Менску выстаўленыя актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву і актывістам аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Крымінальную справу супраць актывісткі «Маладога фронту» Касі Салаўёвай перадалі ў суд. Салаўёву вінавацяць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. Выключаных з ВНУ моладзевых актывістаў Франа Кавячорку і Антона Каліноўска выклікаюць у ваенкаматы. Сёння споўнілася 50 гадоў старшыню партыі БНФ, знанаму грамадскаму дзеячу, выкладчыку і перакладчыку Лявону Баршчэўскаму. У лютым выйшла ў свет найнавейшая лінгвістычная праца Баршчэўскага – 28-моўны беларуска-еўрапейскі слоўнік. Юрась Бушлякоў пра падзеі ў Беларусі. А зараз увага! Конкурс начной свабоды. Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». 12 верасня 1995 году ля беларускага гораду Бяроза войскі супрацьпаветранай абароны Беларусі збілі паветраны шар з двума амерыканскімі паветраплавальнікамі. Што яны рабілі ў паветранай прасторы Беларусі? Першы варыянт адказу – шпіёнілі, другі варыянт – падарожнічалі, трэці – удзельнічалі ў міжнародных спаборніцтвах. Мы чакаем вашых адказаў праз смс-паведамленні на нумар 391-22-24 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру «Начной свабоды». Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць пераможцу ў эфіры. І як гаварыў некалькі хвілінаў таму мой калега Юрась Бушлякоў, старшыні партыі БНФ, перакладчыку Лявону Баршчэўскаму, сёння споўнілася 50 гадоў. Увечары ў Менску ў сядзібе партыі БНФ ён прэзентаваў укладзены ім 28-моўны беларуска-лацінскі еўрапейскі слоўнік. Гэта ўнікальнае ў гісторыі сусветнай лінгвістыкі выданне, перакладчык, педагог і палітык падарыў не толькі ўсім зацікаўленым у перакладах з беларускае, але і сам сябе на сваё 50-годзе, якое ён і святкаваў сёння. На юбілейнай імпрэзе пабывала Валянціна Аксак. Юбіляр падрыхтаваў для прысутных адмысловы тэст. Ён чытаў на ўсіх мовах, укладзеных у слоўніку, тэкст першага артыкулу Дэкларацыі правоў чалавека і прасіў назваць, якая гэта мова. Omnes hominis dignitate et iure liberi et pares nascuntur rationis et... Лаціну прысутныя пазналі. Не памыліліся з ангельскай, нямецкай, французскай, гішпанскай мовамі, але нават баўгарскую зблыталі з чэшскай, не кажучы ўжо пра дацкую, нарвежскую ці мальтійскую. Складальнік кажа, што вынікам тэсту задаволены, попыт на яго на слоўнік будзе. Прэзентаваны сёння варыянт слоўніка прызначаны для замежных карыстальнікаў, але днямі выйдзе ягонае другое выданне, адмыслова адаптаванае для беларусаў. Ідэя стварэння беларуска-еўрапейскага слоўніка ў спадара Баршчэўскага нарадзілася ў 2004 годзе падчас наведвання адной з кнігарняў Прагі. Та болю было крыўдна, што там на паліцах стаяў чэшска-суахілі, слоўнік, ну я не гавару і чэшскі, кітайскі, усякі астатнія, і не было нават чэшска-беларускага слоўніка. Тады Лявон Баршчэўскі і задумаў свой, на пачатку 23-моўны. У працэсе працы ён дадаў яшчэ 5 моваў. Такога слоўніка, па словах стваральніка, яшчэ ў свеце не было. Значэнне гэтай працы спадара Баршчэўскага цяжка пераацаніць. Кансультант выдання па лацінскай частцы Алесь Жлудка. Упершыню ў Еўропе выйшаў слоўнік, які ахоплюе як такія малавядомыя мовы, так і мовы, такія як ангельская, нямецкая, цэнтральныя мовы еўразійскія. Адзін з выдаўцоў слоўніка, літаратар Уладзімір Сіўчыкаў, лічыць, што гэтая ўнікальная праца разлічаная на дэмакратычную перспектыву Беларусі. У кантэксце маецца на ўвазе не толькі мовы, а калі гаворыцца пра багаты свет еўрапейцаў, еўразвяз, і гэта тое аб'яднанне, у якім рана ці позна мы ўсе спадзяюся тут упэўнены, Беларусь апынецца. А стваральнік слоўніка тым часам працягваў экзаменаваць прысутных, гэтым разам на веданне ірлянскай. Свеле вітер, не двіні у лес верегес кёнен, індан дініт агас інна ярте, та буэн ресунь агас. А гэта быў Лявон Баршчэўскі, сёння яму 50 гадоў. З юбілейнай імпрэзы Валянціна Аксак. Thank you. Сюіта номер 2 до мажор Георга Фрідриха Генделя з циклю «Музика на воді» гучить для гостя «Ночної свободи», колишнього керівника білоруської дипломатичної місії у Німеччині Олександра Рухлі. Олександр Миколаевич, вітаю вас на хвалях «Ночної свободи». Добрий вечір. Ведаю, що ви тепер на летищі, і ваш дом знаходиться недзе у 100 метрах від Вілійського водосховища. Я думаю, що ви захопляєтеся рибалкою. Як вам ловиться по ночах? По ночах? Ну, зрозуміло, за 40 годов рибалки так уже і по ночах приходилось ловитися, не так часто, як днем. Днем ловиться лепей, треба сказати, чим по ночах. Але буває поспіхи по ночах. А який ваш поспіх самий опошній у рибалці? Рибалці? Ну, мой менавіта поспіх такий великий не був у цьому році, але недавно, 23 лютого, ми разом з німецькими тренерами білоруської збірної по футболу, по їх просьбі я взяв їх з собою на льот. Вони вельми хотіли поспитати, що це таке ледяна рибалка. Були свідками і допомагали нам витягувати щупака на 12 кілограм. Тепер вже легенди, фотокартки усюди ходять, хто його зловив, чи платяжки сказати, але на самій справі це сусід зловив, який недалеко одна зловив. От такі поспіхи я бачив. Господар Олександр, ви шмат чим займалися у житті, були керівником білоруської дипмісії у Німеччині, хіміком-навуковцем, загадували відділом міжнародних сувязів БДУ, з'являєтеся одним з заснувальників реабілітаційного центру «Надія» для дітей з чорнобильських регіонів. Були у команді Олександра Казуліна у часі президентської кампанії, а тепер ось на громадських початках, як ми чули, помічником тренера футбольної збірної Білорусі Бернда Штанги. В якій сфері відчували себе найбільш на своїм місці? Ну, мені здається, найбільш комфортно себе відчував, як був викладчиком хімії для студентів і як займався науковою працею. Це було вельми цікаво. А потім мені так життя склалося, що то у комсомол позвали, то у партію, то у міністерство. Мені здавалося, ну от поспробую гэта опыт може мені спотребиться. Мені здавалося, що я вернуся, что это от меня никуда не денется. И вот столько это уже прошло, и теперь уже, напевно, тяжко мне вернуться до этой науковой працы, до выкладания химии для студентов. Шкода. Ну, ж выкладали у БДУ, 6 годов позднее вы там узначальвали управление международных связей. А вот недавно с БДУ был отличный громадский активист Франа Квячорка. После чего громадские активисты звернулись до международных партнеров в заходноевропейских краинах с просьбой посприять припынению международных контактов с Белорусским державным университетом. Насколько широкие были эти контакты у часы вашей працы? И что вам ведомо про теперешние международные связи БДУ? И те реально спынить эти контакты? Теперь нам все скоротить их. Вы видите, я думаю, что нереально спинить. Они сами по себе уже, вы знаете, уже наладженные, и связи это идут и с Генским университетом, и с Лейпцигским университетом, и с Мангаймом, и с многими-многими другими, из Италии, Испании, из Польши. Есть науковые працы, которые разом робятся нашими науковцами, с теми науковцами с партнерских университетов. У нас больше за 50 было договоров с университетами об сотрудничестве. В мою бытность, я вот недавно был у тим управлении, и мне, здається, теперь еще больше стало, по крайней мере, не меньше. И мне здається, что нельзя спинить, потому что это не сверху как бы насаджается, а это снизу идет. Сами люди сотрудничают один за одним. И это вельми на самом справе ценно. Давайте згадаем тепер подзеи 13-годовой даўніны. Один з перших дипломатичних скандалів на початку президентства Олександра Лукашенки, коли був збитий повітряний шар з двома американськими повітроплавальниками. Ви тоді були часовим повіреним Білорусі у Німеччині. Наскільки я ведаю, цей інцидент підштовхнув вас покинути дипломатичну працю. Розкажіть, коли ласка, як це було? Ну, це був один з тих інцидентів, які підштовхнули мене покинути дипломатичну працю. На самій справі я довольно випадково попав у дипломати, я і едукації відповідно не маю. І, ну, так склалося. Тоді на початку 90-х годів підбирали так людей. І мені взяли, і навіть намісника міністра, кілька місяців я побув короткий термін, потім відправили намісником посла, а потім виконував обов'язки посла в Германії. Для дипломата у мене і натура не підходить. Дипломат повинен говорити одно, думати друге. А от я не можу ніяк у собі утрымаць вот такие вот такую вот дифференцию, скажем так, думку и того, что я кажу. Поэтому мне было тяжко трактовать и идти комментировать то, что здарылся с поветренным шаром. На самом деле были американские люди, але я летел под немецким флагом, под немецким стягом. Тому меня пытались у места замешать, что здарылось. Вот тут подписаны все паперы, чому? Что я мог растлумачить? Скорее? Что вы тлумачили? Ну, я трымал 2-3 сказы. Я ж не мог от себя тлумачить. Я ж повинен был то, что мне давала держава, только говорить, правда? Поэтому было тяжко идти. Тяжко было растлумачить, чому выгнали в 95-м годе дубинками там с парламента наших парламентариев. Тяжко было растлумачить, что такое рыночный социализм. Ну, мне было складано, тому я был вельми рады, что я пошел из этой службы раз 2 года. А калісьці я рабіла з вами інтэрв'ю недзе, можа, у 99-м годзе для газеты «Народная воля», і тады мяне вельмі ўразіла, як вы сказалі, я заўзёты магу ўстаць і пайсці з любой пасады. Цяпер так можаце сказаць? На самой справе я магу цяпер кожны дзень ўставаць і ісці, бо я даволі свабодны чалавек. Мне заўсёды здавалася, што сам каштоўны для чалавека – это свабода дзеянню. І калі ты можаш ўстаць і пайсці, калі ў цябе ёсць другие способности, другие, что ты можешь яшчэ нешта рабіць. Я ведаю немецкую мову, могу перакладаць, могу там, не ведаю, химию там, может, теперь тяжко будет выкладаць, але напрухшися мог бы химию выкладаць, наукой займацца. И мне здаецца, что человек не обовязково трымацца обоими руками за стул, чи за кресло, каб его там не дарвалі. Человек повинен быть свободный, и калі он адчувае, что можа встать и пайсці, мне здаецца, это вельмі каштоўна для человека. Гость «Ночной свободы» Александр Рухля, і я пропоную ему послухати питання, яке ми провели на вулицах Витебску. Як можна перемогти страх? Как ребенок первый шаг делает и начинает ходить, то же самое человек должен один раз рискнуть, и потом страха не будет никакого. Он будет чувствовать себя человеком. Так сказать, запашный. Я требую хоть клетку тир. Надо сказать ап и зарабить крок. Так что требую просто уметь преодолевать жар свой, как бы смелым. Трусы у нас, поэтому мы так и живем. Все боятся. Люди боятся свободы, потому что она предусматривает какую-то ответственность. Вот так не надо бояться ответственности. Если ты чувствуешь, что ты прав, значит, надо добиваться, и все. Надо говорить всегда правду и не бояться. Баня, парилка, забываешь обо всем. Ну и рюмочка водки. Водка позволяет расслабиться. Бояться не надо. Надо ставить себя и все. Человек не боится тогда, когда он в какой-то обществе. Если люди вместе, тогда им проще. Неважно, партия, общественная организация определенных позиций. Тогда ему проще это преодолевать, когда рядом такой же. А гэтак людзі на вуліцах Віцебску адказалі на пытанне, як можна перамагчы страх. І сёння госць «Начной свабоды» – колішні кіраўнік беларускай дыпламатычнай місіі ў Нямеччыне Александр Рухля. Александр Мікалавіч, пракаментуйце, калі ласка, гэтае пытанне. Ну, на самом деле, кожны мае рацыю, як ён, у кожнага свая метода, як перадоліць страх. Я на самой справе, вот як перадолеваю страх, так я уяўляю самае горшае, што можа здарыцца. Вот, ты стоишь перед неким выбором завсёды. Треба нечто зрабіць. Треба некий поступок зрабіць. Это может связано быть с рызыкой. Что может быть самое горшее? Когда ты уявишь и хутенько про себе это пропустишь, и найдешь тогда способы, а что ж ты с этим будешь рабіць, то тогда страх пропадает. Я себе некогда одушал от страху, як малы был, зачинялся у темной комнате. Я боялся на самой справе вот, быть без света в комнате, я заставлял себе вот это робить. И таким чином я позбавился страху темноты, страху закрытой комнаты. Ну, а вот страх перед тем, что ты можешь зробить, где ты можешь опынуться, я думаю, что треба вот робить выбор, треба просто уявить себе у разных ситуациях. Гость «Ночной свободы» Александр Рухля нарадзіўся ў вёсцы Рухлі Маладэшынскага раёну. У 1967 годзе паступіў на хімічны факультэт БДУ, у 69-м па першаму абмену студэнтамі паехаў вучыцца ў ГДР. Скончыў Енскі універсітэт па спецыяльнасці хімія, працаваў сакратаром камітэту камсамола БДУ, старшынём партыйнай камісіі БДУ, намеснікам дырэктара Інстытуту фізіка-хімічных праблем па навуцы, кандыдат хімічных навук, у дзяржаўным камітэце па Чарнобылю быў загадчыкам управлення навукі міжнародных сувязяў. Потым было ўправленне па Чарнобылю Міністэрства замежных справаў, і на пачатку 94 году быў прызначаны намеснікам міністра замежных справаў. Далей былі працы ў амбасадзе Беларусі ў Нямеччыне, ўправленне міжнародных сувязяў БДУ, як вы чулі. У 2005 годзе, пасля таго, як увайшоў у каманду Александра Казуліна, быў вызвалены з пасады. І я хацела б перавесці нашу размову на больш сумную тэму. 11 дзён таму памерла Ірына Казуліна. Ведаю, што вы былі блізка знаёмыя з сям'ёй Казуліных, былі ў выбарчай камандзе Александра Казуліна, за чаго фактычна згубілі працу ў БДУ. Што вы сказалі спадару Александру на развітанне, калі ён ад'язджаў у калонію? Так, я ведаў добра Ірачку. Гэта быў вельмі цудоўны чалавек. Маленькая дзяўчынка, але вельмі мужная, з вялікай унутранай сілай. Яна на самай справе многа-многа зрабіла ў жыцці. Шкада, калі такія людзі пакідаюць нас. Вельмі шкада. Яна вельмі падтрымлівала Сашу. Вельмі падтрымлівала Сашу. Цяпер будзе адчуваць сябе, канешне, адзінокім у сям'і, яму цяжка без і без Ірыны будзе. Я сказаў Сашу, як ён ежаў, трымайся, мы цябе чакаем. Мы яго праводзілі якраз у 17 гадзін, ён паспеў на вячэрнюю паверку ў 20 гадзін у турму, у той дзень як ад'язджаў. Так што, ну, як сябры, папрашчаліся мы з ім. А вы цяпер на дабрачынных пачатках працуеце перакладчыкам і дарадцам галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе Бернда Штангі. Чаму такі паварот у жыцці? Чаму футбол? Так склалася. Я люблю футбол. Я ніколі ў футбол не гуляў на якіх-то сур'ёзных такіх узроўнях. Ну, як усе так у дваровых камандах, у дзіцячых удзельнічаў у футбольных камандах. Але я просто маю даволі такія добрыя сувязі з немцамі і з фірмай Puma. У прыватнасці я дапамагаў Беларускай федэрацыі футбола наладжваць кантакты з гэтай фірмай, і дзякуючы гэтым кантактам яны цяпер атрымоўваюць спонсарскую падтрымку ад фірмы Puma у выглядзе формы спартыўнай, спартыўных там усякіх мячыкаў там і так далей. І вось праз гэтыя кантакты і выйшлі мы на гэтых трэнераў неяк. Так атрымалася, што іх прывялі, от як мы якраз праводзілі перамовы, а другога трэнера, іншая, я яшчэ з 70-го года успомню, бо ён тады гуляў у камандзе Карл Цайс Йена. Ну, а я учыўся тады ў Яне і перакладаў якраз нейкія сустрэчы паміж футбалістамі Ленінградскага Зеніта і Карл Цайс Йена. А Штанге добра размаўляе па-руску, даволі добра, скажам так, але яму не хапае яго ведання рускай мовы для таго, каб, ну, падрабязна праводзіць семінары, там, прэс-канферэнцыі, размовы з ігракамі. Поэтому яны папрасілі мяне памагаць, а я з задавальненнем згадзіўся. Мне гэта цікава, скажам так, хоць ўжо я не малады, але паездзіць з маладымі футбалістамі па розных краінах, паглядзець, як яны жывуць. Акунуцца ў гэта жыццё мне цікава. Я цяпер стаў, скажам так, фанатам футбола і ўжо з разуменнем гляджу на поле і разумею, як павінны гуляць, як яны гуляюць на полі. Можа, і самі гуляць пачалі ўжо? Ну, віртуальна. Гость начной свабоды Александр Рухля, адзін з заснавальнікаў рэабілітацыйнага цэнтру «Надзея» для дзяцей з шарнобыльскіх рэгіёнаў у Вялейцы. Калісьці мы разам з вамі былі ў гэтым цэнтры, вельмі вялікае ўражанне ён зрабіў на мяне, гэты цэнтр. Тэма Чарнобылю дагэтуль застаецца вашым болем? Так, я застаюся, і ўжо это 16-й год, 17-й год пашоў старшынёй наша чарнобыльска камітэта «Жыццё пасля Чарнобыля». Это камітэт адзін з заснавальнікаў «Надзеі». І я ўдзельнічаю ў рабоце гэтага цэнтра «Надзея». Шукаем спонсараў, дапамагаем, таму што дзяржаўнае фінансаванне не хапае, толькі працэнтаў 70 закрывае ад таго, што трэба. А ў нас амаль 300 дзетак прыязджаюць на кожную змену. І на протягу всього року ми приймаємо дітей. І на самій справі це вельми важливо, ми допомагаємо дітям. Імунна система становиться ліпшою, діти становляться здоровіше, дітям подобається в надії. Я вельми рад, що цей проєкт отримався з німцями, і ми можемо, так сказати, і ось тепер показати. Напевно, не випадково, що і ваше літіше якраз недалеко від надії, так? Ну, коли щиро сказати, то ці участки три, от у тим ліку і мой, ковалочки землі, це по 10 соток, були виділені Вілейським райвиконкамом, як, скажімо так, подяка за те, що ми створили такий центр, де 168 робочих місць для вілейських людей. Це доволі великий вклад і в розвиття Вілейського регіону. А, дякую, спадар Олександр, усього вам ліпшого. Жадаю, каб вам не доводилося вельми часто уставати і сыходить. Гостем «Ночної свободи» був навуковець, дипломат, рибак і футбольний заузятор Олександр Рухля. А зараз у нашому ефірі репортаж з Городні. У центрі Городні сьогодні відбувся фольклорний кірмаш «Казюки», а увечері без уділу уладу були проведені альтернативні «Казюки». Святий Казімір, у гонор якого ладяться «Казюки», лішиться у католіку патроном рамесників народних майстров. На обох святах побував наш кореспондент Сергій Островцов. Його репортаж. Ми з вами чуємо спів на польській мові. Це співачка Кая з альбому, який вона записала разом з Гораном Бриговичем. Плясовка перед кінотеатром «Гродно» на Советской вулиці. Натягнутий транспарант, написано по-білоруську «Запрошаємо на казюки» і продублювано по-польську «Запрошаємо на казюки». В Горденстві казюки проходять некілька років. Ініціатором був Союз поляків офіційний. Долучилися так само улади. Основним удільником з'являється об'єднання народних майстров, які виставляють свої вироби. Пройдемося вздовж шерегу. Перше, я бачу тут образи Дєва Марія, Маті Боска Вострообрамська. У рамках оздоблене все це бурштином. Вироби з соломки, кераміка. Ось перший раз я бачу, Коваль виставив свої вироби. Тут ключі такі, як середньовічні, просто які в розкопках знаходять археологи. Що можна замкнути цим ключом? Замок. У вас є такі замки, ви самі виробляєте? Пожалуйста, можу зробити. Проводить Союз поляків. Тут пісні на польській мові співаються. У вас відчування, що це польське свято, це яке? У мене відчування того, що це настояще свято народних умельців. Ми побували на офіційних казюках, а зараз ідемо на альтернативні, які проводить Союз поляків Анжеліки Борис. Перші були на вулиці під відкритим небом, а другі у помешканні. Подворок, старі кам'яниці, як крихи відчування на полегальності. О, кого я бачу? Мастак Вацлав Ромашка. Вацлав, але ж ти удільничаєш в офіційних казюках так само. І так само в гетих удільничаєш, у альтернативних. Так само, тому що для мене казюки – це свято одне. І дякую Богу, що це вже не перший год це проводиться, але я бачу, що люди ходять і мають зацікавленість, і вони питаються, що це за свято, що таке казюки. Хто такі святий Казимир? Хто такі святий Казимир? І людям приходиться тлумачити, що святий Казимир жив у Гродні тут. І навіть помер у Гродні. І люди це не відають. І коли це дізнаються, для них це взагалі нова подія. І я вельми радий, що це відбувається тут. І не важливо, це альтернативно, теофіційно. Цінне це свято. Я удільничав в цьому задовольненні. З мастаком Вацлавом Ромашком гутарив Сергій Островцов. Поводле легенди, святий Казимир постоянно жив у Городні і помер тут, коли йому було 26 годів. Однак поховали його у Вільні, де існує костюл, названий ягоним ім'ям. Оповідали, що при ускритті ягоне тіло казалося неотлінним. У 1521 році папа Римський Леон V канонізував його. У міжвоєнний час у Городні існувала вулиця святого Казиміра. На початку 90-х годів, коли Білорусь стала незалежной, топонімічна комісія пропонувала невялікую вулицу Кастрышніцьку у самому центрі городу назвати вулицей Святого Казиміра. Але гэтая пропанова не знайшла підтримки у депутатаў гарсавету. А зараз пра адну з перадачаў, якая прагучыць у нашым эфіры заўтра. Гэта паштовая скрынка. Яе аўтар Валянцін Жданко раскажа пра тое, якія лісты ён будзе чытаць і аналізаваць у гэтай перадачы. Про сутность авторитарной влады пишет Микола Антоненко с Гомеля. У цивилизованных краинах керовники держав больше, чем на два термина на президентских посадах не сядят, і канстытуцыю пад сябе не падрабляюць, а прыгожа і дастойна сыходзяць, калі настае час. Калі на гэтай пасадзе заставацца далей, дык пачынаецца застой, напісаў Мікола Антоненка з Гомеля. Пра тое, што адбываецца пры незмяняльнасці ўлады ва ўмовах жорсткай аўтарытарнай сістэмы, людзі старэйшага веку добра памятаюць, пераканаліся на ўласным досведзе. Брэжнеўскі застой цягнуўся ў былым Савецкім Саюзе 18 гадоў, але ўрэшце ўсё скончылася гарбачоўскай перабудовай і крахам усёй камуністычнай сістэмы пры Ельцыне. Напэўна, рана ці позна з'явіцца свой Гарбачоў і ў Беларусі. У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Ганна Соус. Наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра інструкцыі, якія атрымалі ВНУ для правядзення папярэдніх сумоўяў з абітурыентамі на шэраг спецыяльнасцяў. А жыхары Магілёву скажуць, на што б яны пратэставалі чыноўнікаў. Такі тэст на людскасць, на сумленнасць, тэст на кампетэнтнасць, на чэснасць. На гэтым тыдні мы даследуем якасць вадаправоднай вады ў розных рэгіёнах Беларусі. Сёння пра сітуацыю ў Менску. Гэ таксама ў перадачы «Гукапіс» Александр Памядораў працягне аповед пра гурт «Осі міра», а ў начной чытанцы Вінцэс Мудроў прадстаўляе аповесць «Страшны чалавек». Пасля 23 гадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Лысая гара Дзяржынскага району, далей беларускае замежжа пра беларусаў у Аўстраліі, паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду і перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сідарэвічам пра гісторыю БНР. Але найперш пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслаў. Дзякуй, Ганна, і яшчэ раз добры вечар тым, хто зараз са свабодай. І спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашэнка сваім указам адмяніў інстытут асаблівага права дзяржавы, гэтак званай «Залатой акцыі», на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі. Прадпрымальніка Сергія Прусюкевіча затрымалі на трое сутак на час следчых дзеянняў. Яго падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Тым часам абвінавачанне ў грубым парушэнні грамадскага парадку, здзейсненым нібыта 10 студзеня, прад'явілі актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву, актывістам аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Крымінальную справу супраць актывісткі «Маладого фронту» Касі Салаўёвай перадалі ў суд. Салаўёў вінавацяць ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. Сёння споўнілася 50 гадоў старшыню партыі БНФ, знанаму грамадскаму дзеячу, выкладчыку, пісьменніку-перакладчыку Лявону Баршчэўскаму. І пра некалькі найважнейшых падзеяў дня ў свеце. Расія зноў скараціла пастаўкі газу ва ўкраіну, якая цяпер атрымлівае ўдвая меней паліва, чым раней. Прычынай нявыплачаная запазычанасць. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ён верыць у магчымасць дасягнення міру паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй яшчэ сёлета. Калумбія збіраецца звярнуцца ў міжнародны крымінальны суд з просьбай выставіць абвінавачванні супраць прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса ў фінансаванні паўстанцаў. Дзякуй, Вячаслаў, і мы ўжо ведаем пераможцу конкурсу «Начной свабоды». Пра гэта не ў забаве, але найперш пра надвор'е. Заўтра ў Менску і Гомелі каля 3 градусаў цяпла, сонечна, у Берасці ад 5 да 7 градусаў цяпла, увечары дождж. У горадні каля 4 градусаў пахмурна, у Магілёве сонечна да 2 градусаў. У Віцебску ад 0 да 2 градусаў цяпла, пахмурна. А цяпер пра вынікі конкурсу. Наша сённяшняе пытанне гучала так. 12 верасня 95 году ля Бярозы войскі супраць паветранай абароны Беларусі збілі паветраны шар з двума амерыканскімі паветраплавальнікамі. Што яны рабілі ў паветранай прасторы? Меркаванні слухачоў падзяліліся, прыкладна пароўну адказвалі, што падарожнічалі і што ўдзельнічалі ў міжнародных спаборніцтваў. Быў нават адзіны адказ, што шпіёнілі. Правільны варыянт – трэці. Ўдзельнічалі ў міжнародных спаборніцтвах. Першым яго даслаў Алексей Каспяровіч, апошнія 4 лічбы тэлефоннага нумару 7899. Ён атрымае кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Доследы свабоды. 5 сакавіка о 9 раніцы ў шэрагу вышэйшых навучальных установаў Беларусі пачнецца рэгістрацыя на прафесійна-псіхалагічнае сумоўе па адмысловых спецыяльнасцях. Яно закранае будучых спецыялістаў, да якіх паводле Міністэрства адукацыі выстаўляюцца асобыя патрабаванні. Якія гэта спецыяльнасці і як будзе праходзіць сумоўе, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле інструкцыі Міністэрства адукацыі, сумоўе скіраванае на тое, каб выявіць асабістыя дзелавыя якасці, здольнасці і матывацыі грамадзянаў да навучання па адмысловых спецыяльнасцях. Інспектарка аддзелу міністэрства Марыя Карпенка патлумачыла, што такія сумоўі ўжо не першы год праводзяцца ў вайсковай, а таксама акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў. Цяпер, згодна з прэзідэнцкім указам, гэтая практыка пашырана і на грамадзянскія спецыяльнасці. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Яким же особым патрабаванням повинен отповедать абитуриент, які бирає гэтыя спеціальності? Марія Карпенко сказала. Спеціалісти эти – это те, которые представляют интересы государства на международной арене, в судах и так далее. То есть особые спеціальності, скажем таким образом. Для удзелу ў сумоўі трэба падаць заяву ў перыяд ад 5 да 31 сакавіка, а праводзіцца яно будзе ад 5 па 30 красавіка. Адмысловая камісія, якая будзе складацца прыкладна з 5 асобаў, большынёй галасоў вырашыць, рэкамендаваць ці не кандыдата на удзел у конкурсе. Навучальныя установы сфармуюць гэтыя камісіі да 15 сакавіка. Адказны сакратар прыёмнай камісіі Белдзяржуніверсітэту Людміла Хухлындзіна сказала. Собеседование будет идти в устной форме. И удел у комиссиях будут принимать представники ДК НАТО, профессоры по специальностях, могут быть психологи и представники разных ведомств. У навучальных установах покуль не кажут, на каких подставах будет отмолено претенденту у поступления на ту или иную специальность. На питание, чи можно будет обскардить решение комиссии, Мария Карпенко сказала. Ну, в инструкции это не предусмотрено. Решение комиссии – это коллегиальное решение. Будут протоколы заседания вестись. Если ему будет отказано, значит, ему будет объяснено, почему ему отказано в выдаче рекомендации. Какие ж питания будут задавать сябры комиссии и как подрыхтоваться до сумовья? Представник приемной комиссии Менская Белорусская Державная Педагогичная Университета имени Максима Танка Сергей Василец сказал. Это уже питание вы задаете дотерминово, и до того же я не думаю, что мы будем раскрывать сутность этого питания. Поводле былого проректора Белорусского Державного Университета Анатолия Павлова, гэтая комиссия створаются для того, как отсеять оппозиционно настроенную молодь, зачинить ее двери на гэтые специальности. Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают, я бы посоветовал посмотреть в Конституцию Республики Беларусь. Там четко черным по белому написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное. Былы прарэктар БДУ Анатоль Паўлаў нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму пра сумоўе, праз якое трэба прайсці, каб паступіць на шэраг спецыяльнасцяў. А на што б вы пратэставалі чыноўнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёву. Повинны дать все-таки тест на людскость, на сумленность. И тут можно пригадать слово Робеспьера. И вот сегодня он сказал, что варто было бы заменить добрые манеры сопроводить добрыми людьми. Тест на компетентность, чтобы был результат какой-то конкретный, чтобы можно было потом по этому результату судить о них, о их работе. На честность. Есть специальные тесты, когда врет человек или не врет. Лучше всего человека проверять чисто по его работе, думаю, как он справляется со своими обязанностями. Хамство от коррупции. Дело не в чиновниках, дело вообще-то в людях. Добропорядочность, чтобы отсутствовала коррумпированность. Это значит прошлое его, чтобы было хорошее. Ну и, соответственно, чтобы имел хоть какое-то образование по той специальности, на какую его ставят. По-моему, его работа. Если он соответствует тому месту, которое занимает, если то, что он делает, нужно людям, значит, он нужен, а если не нужен, значит, не нужен. Я считаю, что таких очень мало. Тех, какие отправляют своему месту. Вопрос о честности, понятно. О порядочности тоже понятно. Потом о той службе, на которой он идет, он должен иметь четкое представление. А то он и пироги не может печь, и сапоги точить не может. А тем не менее соглашается на то и другое, хотя ни хрена не может. Досилайте нам свої ідеї для нічних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і досилайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. І яшчэ адзін начны дослед. На гэтым тыдні мы даследуем якасць водаправоднай вады ў розных рэгіёнах Беларусі. Узровень спажывання вады ў Беларусі адзін з самых высокіх у Еўропе. На аднаго жыхара краіны 220 літраў спажытай вады за суткі, у той час як сярэдні паказнік у заходняй Еўропе 135-150 літраў. Між тым спецыялісты канстатуюць, за абыякавым стаўленнем да вады мала хто з беларусаў звяртае ўвагу на якасць таго, што ўжывае. Праблему вывучаў Ігар Карней. Водой покрыта 70% поверхні зямлі, але запасы прэснай вады ад гэтай колькасці складаюць толькі 2,5%. У 20-м стагоддзі спажыванне вады расло ўдвая хутчэй, чым народанасельніцтва. Калі такія тэндэнцыі захаваюцца, то да 2050 году 2,5 мільярда чалавек адчуюць водны дэфіцыт. Беларусі дэфіцыт вады ў агляднай будучыні не пагражае, але паўстае іншая праблема – якасць таго, што беларусы ўжываюць. Канцэнтрацыя на тэрыторыі краіны вялікай колькасці прамысловых гігантаў не падвышае чысціню вады. У рэкі трапляюць угнаенні і шкодныя хімічныя рэчывы. Галоўны кліматолаг краіны, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства Белдзяржуніверсітэту Павел Каўрыга зазначае, што да ўнутраных праблемаў дадаюцца транзітныя. Тут трэба ўлічваць і глабальныя, трансгранічныя пераносы. Тыя адыходы, якія выпрацоўваюцца, выкідваюцца ў атмасферу, яны перасякаюць Беларусь, і паколькі тэрыторыя Беларусі знаходзіцца на гэтым шляху, заходня пераносу паветраных мас, як вядома, то не толькі за кошт уласных выкідаў, за кошт уласнага ўзроўню эканамічнага развіцця, прамысловага, сельскагаспадарчага. А мы яшчэ нясем вот такую вот еўрапейскую нагрузку, якая дапаўняе ўсе тыя вот і нашы выкіды. З ініцыятывы кіраўніка аргкамітэту ў стварэнні арганізацыі «Экасоцыум» Валерыя Шаўшэнкі, летась у Наваполацку адбылася экалагічная канферэнцыя, прысвечаная праблеме водазабеспячэння. Фармальна аналіз якасці вады павінен весціся па 53 паказніках. Пах, мутнасць, наяўнасць бактэрый і шкодных хімічных рэчываў і гэтак далей. Вызначаны санітарнымі нормамі іх дапушчальны ўзровень не павінен перавышаць 5%. Іншае пытанне, ці абавязковае гэта правіла ў беларускіх умовах. Вода не адслежваецца па ўсім паказацелям. Очень многа мест не имеют станцыі абезалезівання. Если нормы, которые существуют, нельзя соблюдаць, значит, есть допустимые нормы. То есть у нас не закон, а концов нету у них. Какая вода есть, такая есть. Некалькі гадоў таму ўрад ухваліў дзяржаўную праграму «Чыстая вада». Куратарамі зацікаўленыя міністэрства і ведамствы. Фінансуе праграму Міністэрства прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя. Першы намеснік міністра Александр Апацкі ў інтэрв'ю «Радыя Свабода» сказаў. Там аб'екты і водаснабжэнне, і водаатвядзенне, водаправодная сець, станцыя безжалезвання. З фонда в течэнні года па 48 аб'ектам вялі фінансіраванне. Утрымання жалеза, то можна сказаць, што адна з асноўных праблем у вадзе? Ещё даже лет 5-6 назад Мінздрав паддзяржваў, што надо нам пітевую ваду ад шкодных разных рэчываў, а жалеза стаяла на другім плане. Цяпер совсем інакш. Строяцца десяткі станцій безжалезнай не толькі ў буйных гарадах, але і пры школах, садзіках, санаторыях абавязкова, там, дзе дзеці, там гэта робіць. Эпідэміёлагі канстатуюць, пасля ачысткі ў абсалютнай большыні выпадкаў вада адпавядае дзяржстандарту «вада пітная». Аднак застаюцца пытанні ў шэрагу рэгіёнаў краіны. Самыя праблемныя з экалагічнага гледзяшча месцы Беларусі, як след, церпяць ад суседства з цэнтрамі прамысловасці, дзе сканцэнтраваныя шкодныя вытворчасці. Гэта перадусім Наваполацак, Салігорск, Магілёў, прамысловыя зоны Менска. Але перыядычнае трапляння ў ваду небяспечных хімічных рэчываў толькі фрагмент на тле іншых праблемаў. Дзяржава, калі рамантуе састарэлыя сістэмы водазабеспячэння, то, як кажа Мікалай Шаўчэнка, тэхнічна гэта атрымліваецца не заўсёды дасканала. Все трубы у нас плохо защищены, они быстро выходят из строя. Кіраўнік аргкамітэту стварэння арганізацыі «Экасоцыум» Мікалай Шаўчэнка пра якасць водаправоднай вады. З ім гутарыў Ігар Карней. Ці п'еце вы ваду з-пад крана? На гэтае пытанне адказвалі людзі на вуліцах Менску. Воду из-под крана я не пью принципиально, вода, особенно в нашем районе, это в Красовщине, очень плохая, не то, что не годится, чтобы ее пить, и мыться в ней не очень хорошо, кожа сохнет. Пьем, плохо, конечно. Постоит, это осадок есть, если постоит в кружке. Кипятить можно, нужно пить очищенную воду. Очищать есть фильтры, покупать можно питьевую. Но пока нет средств. Знаешь, что треба очищать? Але привычка, плохая привычка. Это у нас очень вкусная вода. Зеленый лук очень хороший, да, артезианский. Я не пью воду. Пьем компоты, что-нибудь варим, кипятим. У нашем районе самая хорошая вода. По улице Орловская. Ну, вы знаете, ее хоть пьете и не чувствуете хлорки. Нам нравится. У меня даже вот люди приезжают из Московского района, и они говорят, что у них там вода с хлоркой, а у нас хорошая. Да, еще как, день. Ну, если честно, то я задумывался, и когда хочется пить, и вокруг нету ничего, и нету денег, что чаще всего бывает, то я пью нормально. Я стараюсь не пить воду из-под крана. Не знаю, в чем там именно вред. Кажется, что она вредная, хлорка там. Гэтак менчукі адказалі на пытанне, ці п'еце вы ваду з-пад крана. Начная аблога. Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Прывітанне. Сёння Александр Лукашенко скасаваў дзеянне залатой акцыі Інстытуту асаблівага права дзяржавы на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі. У афіцыйным паведамленні гаворыцца, што адмова ад гэтай нормы будзе спрыяць стварэнню добрых умоваў для прыцягнення прамых замежных інвестыцыяў у рэальны сектар эканомікі Беларусі. Блогерка Барылоцці ва ўласным дзённіку занатавала: «Лукашенко адмяніў залатую акцыю. А дзе гарантыя, што заўтра не ўвядзе?» Fox an existed. Увядзе платиновую. Новое слово у экономицы. Батюков. Лепш бы увёў яшчэ сёння. Москалі ўсё скупяць на корню. Таму яны і сустракаліся, мусіць, с Путіным, Зубковым і Мядзведзевым недавно. На форумах порталу Тутбай наведнікі выказваюцца з нагоды професійнага свята супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў Дня міліцыі. Юр написал: «Міліцыянтаў віншую з професійным святам, а мянтоў ненавіджу. Шкада, што ў іх форма аднолькавая». Дарит: «За 30 гадоў даводзілася мець справу толькі з адным міліцыянтам, да якога ў мяне ўзнікла павага. Відаць таму, што ён ужо былы. Мусіць, не можа там чэсны і моцны чалавек служыць. Буду толькі рады пераканацца ў адваротным. Віншаванняў не будзе. Будзе шкадаванне, што ў любімай краіне такая міліцыя». Сайт «Харты-97» апавядае пра тое, што галівудскі рэжысэр Эдвард Цвік завершыў у Літве здымкі фільму пра Другую сусветную вайну. У галоўнай ролі камандзіра беларускага партызанскага атраду зняўся актор Даніэл Крейг, Джеймс Бонд з казіно «Раяль». Папраўкі давялося ўносіць не толькі з нагоды надвор'я. Напрыклад, беларускія акторы заспрачаліся з Цвікам з нагоды песні, якую, седзячы ля вогнішча, маглі спяваць партызаны. Паводле папярэдняй задумы рэжысэра, яны спявалі чамусьці расійскую народную песню «Чорны ворон», а акторы пераконвалі, што гэта хутчэй за ўсё была родная сэрцу кожнага беларуса Купаленка. Здымачнай групе песня спадабалася. А прокаментаваў: «Цікава, ці ёсць у фільме рэальныя факты партызанскай вайны, як за забітага партызанамі немца карацілі палілі ўсю вёску з жыхарамі, ці расстрэльвалі кожнага дзясятага. У нас дагэтуль гэта замоўчваюць». Зора: «Пра жахлівых карнікаў раскажы маёй бабулі, а то яна страшней за партызанаў нікога не бачыла. Партызаны суткі іх пад кулямётамі трымалі ў якасці закладнікаў. Вёска Шкала Бабруйскага раёну. Ды савецкія лётчыкі спецыяльна бамбілі вёскі зімой, каб немцам не было дзе пагрэцца. Жыхары ў разлік не браліся. Так загінула сястра маёй маці, 5-гадовая Шырка». На гэтым начная аблога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітры Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся ў начным. Лысая гара – другая па вышыні кропка ў Беларусі, пасля святой. У старажытнасці Лысая гара лічылася містычным месцам, прыстанішчам нячыстай сілы. Сёння на Лысай гары размесцілася падвор'е Елізаветінскага манастыра. Але слава ў Лысай гары па-ранейшаму нядобрая. Пра Лысую гару – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача прагучыць на хвалях свабоды хвілінаў праз 15. А зараз начная чытанка. Вінцэс Мудроў прадстаўляе аповесць «Страшны чалавек». Першая частка. Страшны чалавек. Інжынер-канструктор Васіль Бяссону, чорнавалосы, не па ўзросту вясёлы мужчына, утаропіўся на прастакутнік ватману, і намаляваная на ім крыжавіна дыферэнцыялу паволі закруцілася ўваччу. Інжынер вохнуў, налёг лабацінай на кульман і да болю выяўна зразумеў, калі ён зараз жа не пахмеліцца, паслязаўтра яго павязуць на машыне з елкамі. Горад у жалобным убранні, прыспушчаны дзяржаўныя сцягі. Цяжкая страта напаткала спецыяльнае канструктарскае бюро сельгасмашынабудавання, а разам з ім і ўсё перадавое чалавецтва. Прагучаў у свядомасці левітанаўскі голас, і в адначас, ужо наяве, за спінай Васілёвай сікануў прасцяг гучны воглік. «Бяссону, да начальніка!» Загадчык сектара Маргун сядзеў у сваём катуху, правіў алоўкам графік здачы праектнай дакументацыі, і на твары ягоным ляжаў цень смяротнай тугі і смоты. «Што, зноў трасешся?» – ускінуў вока Маргун. І той, да каго ён звяртаўся, асуджана прамармытаў. «На ўлазінах быў, узялі па чарцы». Загадчык сектару ўздыхнуў, пацёр правую лобную долю. «Графік зрываем, а тут яшчэ капніст захварэў. Дзякуй Богу, хоць у хаце малюе». Загадчык мацюкнуўся, з вясёлым адчаем пацёр левую лобную долю. «Ты ў яго ніколі не быў?» – падначалены развёў рукамі, і Маргун таропка напісаў на паперцы адрэс. «Возьмеш у капніста два лісты. Адзін з матавілам занясеш тэхнолігам, а з саломатрэсам у пяты сектар. Запомніў? І глядзіш, нідзе не затрымлівайся!» Гукнуў Маргун на развітанне, тыснуў алоўкам у графу матавіла і на вылёт прадзёр лідашчую паперу. Піўная бочка на рагу калектарнай экскаватарнай была аточана з усіх бакоў, і ў свядомасці ізноўку абудзіўся няўрымслівы левітан. Бясконцая людская плынь. Тут у ганаровай варце стаяць салдаты і афіцэры, старшыны і мічманы, інжынеры і тэхнікі. Зацята бубняў дыктар усесаюзнага радыё, і Васіль, каб пазбыцца чмуры, адрывісна кашлянуў. Таго дня ў Маскве хавалі нейкага прайдзісвета. Радыё бессупыну прамаўляла розную лухту, і словы тых дэкламацыяў свярблівымі ваўчкамі ўчапіліся ў мазгі. Васіля блізнуў са смяхлыя вусны, стаў на дыбкі, паныла агледзеў на толк, і ў самых нетрах людскіх убачыў калегу Сеню Мотэля з сектару льноцерабілак. Сеня выбіраўся з натоўпу, трымаючы над галавой два бурапенных куфлі. Калегу таксама смажыла, а таму ён дазволіў зрабіць толькі 4 глыкі. Васіль у адказ пачаставаў Сеню цыгарэтай, здаволена дрыгнуў і разам з піўным духам выдухнуў ёмістую фразу: «Канструктарскую галаву 4 глыкамі не вылечыш». Ехаць трэба было на другі канец горада, у мікрараён Мандрыкаўка 2, і пакуль ён дабіраўся да той Мандрыкаўкі і блукаў у пошуках патрэбнага дому, з яго сышло 7 патоў, і ў душу ўбілася пякучая крыўда. Маргун, урэшце рэшт, мог паслаць па матавіла каго-небудзь з маладых, адных капіравальшчыц 7 штук, у голас прабубнеў Васіль, і, зверушы лічбу, напісаную на паперцы, з той, што была на дзвярах, намацаў гузік званка. Яму доўга не адчынялі, ён пазваніў другім разам, і за дзвярыма недаверліва запыталіся: «Хто?» «Свае», – буркнуў Васіль і пачуў яшчэ больш недаверлівае: «А як ваша прозвішча?» Гость каротка мацюкнуўся, назваў прозвішча, і дзверы з прытоеным рыпам прачыніліся. Не пазнаў па голасе, сцішана выдухнуў гаспадар, а гость, убіўшыся ў прысенак, гэткім жа ціхім голасам пацікавіўся: «Што, жонка спіць?» «Ды не, яна на лецішчы, з цешчаю». Гаспадар бліснуў шкельцамі акуляраў, пайшоў у пакой і вынес адтуль скрутак цупкіх ватманскіх лістоў. «Скажыце Маргуну, у панядзелак выйду, калі такая запарка, папрацую на бюлетні. Хаця б на кухню запрасіў, сволач», – падумаў Васіль, і неспакойна рука памацала тое месца пад самым сэрцам, дзе пукацілася бутэлька. «Слухай, я тут узяў па дарозе, можа, кульнем? За здароўе!» Фраза яшчэ не была скончана, а гаспадар ужо замахаў рукамі. «Ды што вы, у мяне ж гіпертанічны крыз, толькі што з уколу. Таму і крыз, што не ўжываеш», – выдухнуў гость, адсунуў гіпертоніка ў бок і камандорскім крокам рушыў на кухню. Гермаген Нікандравіч Капніст, да якога завітаў Вася Бессону, быў дзіўнаватым чалавекам. Не піў, не паліў, ні з кем не сябраваў, і таму, адпрацаваўшы 15 гадоў у КБ, вышэй першай катэгорыі так і не падняўся. І нагу гэты сухней мог цэлы дзень адстаяць ля кульмана і не перакінуцца з калегамі ані водным словам. Адзіны, хто яго мог разгаварыць, Клава Бадунова з аддзелу камплектацыі. З гэтай самай Клавы яны абедалі разам у кабэшнай сталоўцы. Гермаген пры гэтым увесь час шморгаў носам, давіўся груцай, штосьці апавядаў сяброўцы, і Васіль, седзячы непадалёку, мог чуць абрыўкі вусцішных аповедаў пра тое, як цешча агрэла сугнее кухоннай качалкай, а потым паабяцала здаць у міліцыю. Разліўшы гарэлку, сабе паў шклянкі гаспадару крыху менш, Васіль хукнуў у жменю, паднёс шклянку да вусну, але піць не стаў, змучана перакрывіўся, кіўнуў бок лядоўні. Можа, ёсць што на зуб? Гарэлка была тёплая і вымагала закусону. Гэта была першая частка аповесці Вінцэся Мудрова «Страшны чалавек». Заўтра слухайце заканчэнне. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:54. З вамі Ганна Соус. Неўзабаве ў перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Осі міра». А пасля выпуску навінаў падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Лысая гара Дзяржынскага району, далей беларускае замежжа пра беларусаў у Аўстраліі, паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду і перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сідарэвічам пра гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Всяго вам лепшага. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». Прывітанне, сябры. Працягнем знаёміцца з групай «Осі міра». У 2002 годзе ў групе «Акруга вольнага мастацтва» альбо па-расійску «Осі» адбыліся знакавыя змены. У калектыў прыйшоў вядомы музыка, як пра яго кажуць, магілёўскі гуру Канстанцін Канцавы. Калісьці ён узначальваў даволі вядомую рэгі-фармацыю аркестра меланхалічнай музыкі. Ён пачаў пакрысе мяняць падыход да матэрыялу, а потым увогуле пад ягоным уплывам пачаліся змены ў свядомасці музыкаў. Па-першае, ён прапанаваў адмовіцца ад выканання саматужных расійскіх тэкстаў на нібы архаічныя фальклорныя мелодыі, а далей распрацоўваць жылу беларускага і ўвогуле славянскага паганскага архаічнага фальклору. Па-другое, паказаў, як насамрэч граюць на тых ці іншых народных інструментах. Асаблівае ўражанне было, калі Канстанцін зайграў на дудзе. Не ўсім прыйшліся гэткія больш сур'ёзныя прапановы даспадобы, таму першапачаткова прынялі рашэнне стварыць у межах акругі такі сабе пабочны праект. Назвалі яго ізноў жа па-расійску «Осі міра». Ну, спярша назва гэтая была запланаваная як імя наступнага альбому акругі. Адбылося гэта ў сакавіку 2002 году, а першы канцэрт адбыўся ўжо 10 красавіка ў Магілеве. Потым былі яшчэ некалькі паспяховых канцэртаў у родным горадзе і вобласці, а ў чэрвені гурт паехаў на пяты па ліку вядомы фестываль «Этнасфера» ў польскія Скірнявіцы. У конкурсе яны ўзялі адразу першае месца, але выступ быў такі запамінальны, што група атрымала яшчэ і прыз глядацкіх сімпатый. Адчуўшы поспех, «Осі міра» вырашылі не спяшацца з вяртаннем на радзіму, а засталіся ў Польшчы да канца месяца, каб патрапіць на іншы фестываль – 10-й юбілейны фолк-фэст у горадзе Остров-Вілкопольскі. Таксама паспяхова. Пра групу пачалі размаўляць, потым прыводзіць ужо да прыкладу. 2002 год такім чынам «Осі міра» завершалі вялікім сольным канцэртам у вялікай тысячнай залі ў ДК «Хімвалакно» у лістападзе ў родным Магілеве. Дорога я.